خیال ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک معلمہ اپنی طالبات کی اخلاقی اور تنظیمی تربیت کس طرح کرے؟ دیکھیے, جس معلمہ کی اپنی اخلاقی اور تنظیمی تربیت ہوئی ہوگی وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی طالبات کی تربیت کر سکیں گے, اور اگر خدا نہ خواستہ معلمہ غسیلی ہوئی, تنظیمی کام کرنے کی عادی نہ ہوئی, یا تنقیدی ذہن ہوا کہ جو اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کا کام کرتی ہیں ان پر بھی اگر اعتراضات وہ کرتی رہیں اور اپنی طالبات کے سامنے بھی ان کی کمزوریاں بیان کرنے والی ہوئی تو کبھی بھی تنظیمی اور اخلاقی تربیت نہیں ہو سکتی. لہذا معلمات کو تو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ مجھے چاہے کتنی ہی تگ و دو کرنی پڑے, مجھے ان طالبات میں دعوت اسلامی اتار دینی ہے. جیسے کہ میرے پاس تو میرے سال تو زیادہ سے زیادہ یہ 4 سال تک پڑھیں گی, اور اس میں بھی روز کے 3-3.5 گھنٹے, اور اس میں بھی کچھ فیصد چھٹیاں کٹ جائیں گی, تو 4 سال میں سے 3 سال یوں ملیں گے, اور اس میں بھی 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3.5 گھنٹے روز کے. اس کے بعد تو یہ معاشرے میں چلی جائے گی یا اپنے سسرال میں چلی جائے گی, یہ جو بھی ہوگا. تو میں اگر اس کے اندر دعوت اسلامی داخل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ عالمہ بن کر غیر عالمہ کے مقابلے میں انشاءاللہ دین کا بہتر کام کر سکے گی, اور پھر اپنے بچوں کی بھی اسی نیچ پر تربیت کرے گی, ان کو بھی سنتوں کا آئینہ دار بنائے گی. بچوں کے ابو کی بھی اگر ترکیب نہیں تھی تو ترکیب بنانے میں انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگی, تو میرے لیے ثواب جاریہ کا ڈھیر ہو جائے. ورنہ یہ کیا معلمہ, ورنہ یہ طالبہ جو عالمہ بن بھی جائے تو امور خانداری میں ایسی یہ الجھے گی کہ شیطان اس کو ساری گردانیں بھلا دے. جیسے آج کل حافظہ بنانے کا رواج بہت نکلا ہے, یہ جتنی سائیں میں نے بیٹی ان کی بچیاں بھی حافظہ بن رہی ہوں گی, کئی بچیاں. لیکن حافظہ یاد رکھیے کہ حافظ یا حافظہ بننا آسان ہے, رہنا بڑا مشکل ہے. نہ کوئی حافظہ رہ جائے یہ مشکل ہے. سائیں بہنوں کی مجبوریاں طرح طرح کی ہوتی ہیں, کچھ دن تو ایسے آتے ہیں کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتی, تو اس میں تلاوت بھی نہیں کر سکتی ہوں, کھانا پکانے کی مصروفیات اور اس طرح کی ہوتی ہیں ان کی, اور اتنا یہ بیچاریاں الجھ جاتی ہیں تو وہ پھر حافظہ رہ نہیں پاتی. اکثر حافظہ جو ہیں وہ حفظ بھول جاتی ہیں, تو اگر قرآن حفظ نہیں کرے تو گناہ نہیں ہوگا, کہ حفظ قرآن جو ہے وہ فرض کفایہ ہے, کہ حفظ قرآن جو ہے وہ فرض کفایہ ہے, فرض عین نہیں ہے. تو ظاہر کچھ تو حفظ کر ہی رہے, لاکھوں لاکھ حافظ رکھے ہوئے دنیا میں. اب یہ کہ حفظ کرے بڑی سعادت کی بات ہے, لیکن اس کو یاد بھی رکھے. تو جو آپ کی بیٹی یا بیٹا حفظ کر رہا ہو اس کو ابھی سے ہی آپ اس پر مسلط رہنا پڑے گا آپ کو, کہ روز کے 2 پارے پڑھ لے تو پھر تجھے رات کا کھانا ملے گا, اس سے پہلے نہیں ملے گا. چاہے وہ سر پٹک پٹک کر رو رو کر برا حال کر دے, آپ 2-4 بار تو روئے دھوئے ہو, لیکن انشاءاللہ اگر آپ کوشش کریں گی نا تو یہ روز کے 2 پارے تو پڑھے ہی پڑھے, 3-4, ورنہ 2 آپ کی طرف سے مدنی فیس ہو, ورنہ رات کا کھانا نہیں ملے گا. یا جو بھی کھانا زیادہ بہتر ہوتا ہے, جیسے دوپہر کا کھانا زیادہ شاید پسند کیا جاتا ہو, تو جیسا گھر میں ماحول, تو بے شک آج کا نہیں کل کا صحیح, کہ رات کو آپ نے کھلا دیا ابھی ٹائم باقی ہے یہ پڑھ لے, لیکن آج اگر تم نے 2 پارے نہیں پڑھے تو کل دوپہر کا کھانا تم کو نہیں ملے گا. پھر واقعی اس کو نہ دیں, اس کو خوب رلائیں تڑپائیں. ایک وقت کا کھانا نہیں کھائے گا تو اس بھوک کی وجہ سے مرے گا نہیں, طبی اصول کے مطابق تو نہیں مرے گا. تو انشاءاللہ عزوجل یہ حافظ اور حافظہ رہیں گے, ان پر آپ کا یہ اثر رہے گا, اور آپ بچ کرتی رہیں گے حافظ, اور سب کے سامنے فخر کرتی رہیں گے میرا بیٹا حافظ ہو گیا, خوب جلسہ کیا اور خوب تحفے وصول کیے, مٹھائی کے ڈبے آئے, اور پھر بہت ساری ریاکاریاں کرنے کے باوجود بےچارا حافظ بھی نہ رہا, حافظہ بھی نہ رہی, اور بھول گئی بھول گیا. تو آپ دیکھ لیں پھر اس کا وبال. کہ نابالغ عمر میں اگر بھول گیا تب تو گناہ نہیں ہے، اس حال میں بچہ یا بچی بالغ یا بالغہ ہوئے کہ ان کو قرآن حفظ ہے اور اب انہوں نے بھلانا شروع کیا اور بھول گئی، تو یہ اس کی سزائیں بہت سخت ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو اس لیے معلمات کو چاہیے کہ وہ مہربانی کر کے اپنی مدنی منیوں کی، شاگرداؤں کی، طالبات کی تربیت کریں اخلاقی اور تنظیم. انشاءاللہ اس میں آپ کو فائدہ ہوگا اور سب مل کے دعوت اسلامی کا کام بھی کریں. معلمات جو ہیں وہ بھی دعوت اسلامی کا کام کریں، ان کو یہ ذہن بنانا ہے کہ دعوت اسلامی ہی کی برکت سے بھی جامعۃ المدینہ قائم ہے. اگر خدا نہ خواستہ دعوت اسلامی والے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو بظاہر تو ان جامعات کے چلنے کی صورت نظر نہیں آ رہی. کون لا کر اتنے لاکھوں روپے چندہ کرے گا اور اس کو چلائے گا؟ تو دعوت اسلامی والے جو کر رہے ہیں احسان نہیں کر رہے آپ پر، احسان تو آپ ہی کا ہے جو آپ پڑھانے تشریف لاتی ہیں، لیکن یہ بھی احسان فرما دیں کہ ان طالبہ کو مہربانی کر کے تنظیمی تربیت دیں، اخلاقی تربیت دیں اور اپنی بھی تنظیمی ذہن رکھیں، اور جو مشاورتیں یا ذمہ دارائیں ہیں ان سب کا ہاتھ بٹاتی رہیں، شرعی رہنمائی بھی فرماتی رہیں، حکمت عملی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، برتری جتاتے ہوئے نہیں بلکہ عاجزی فرماتے ہوئے. اگر آپ نے ان کا تعاون کیا تو دعوت اسلامی کا کام انشاءاللہ، دعوت اسلامی کے کام کو مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے لیے ثواب جاریہ کا انبار ہو جائے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.